og vil min lege kammerat. Hvor barndomstiden dog gik med lynets fart, men sammen har vi haft det rart. Plyndret præstens æbletræ, slået hul på sjæl og knæ. Farvel min ven, vi ses igen. Hvem ved, hvor skæbnen fører os to hen? Men vi har minder hver især. Vi fik regn og solskinsvær. Tænk på mig, hvor du end er. Der er godt, der er ondt. Livets cirkel drejer rundt. Barndomstiden svandt hen. Kommer aldrig mere igen. Farvel til far, farvel til mor. I ville give mig alt på denne jord. Jeg var familiens sorte får. Gav jeg skuffelser og sorg, men jeg håber, I forstår. Farvel I to, vi ses igen. Hvem ved, hvor skæbnen fører os tre hen? Vi har minder hver især. Vi fik regn og solskinsvær. Tænk på mig, hvor I end er. Der er godt, der er ondt. Livets cirkel drejer rundt. Barndomstiden svandt hen. Kommer aldrig mere igen. Der er godt, der er ondt. Livets cirkel drejer rundt. Jeg blev stor fra den dag. Var mit liv min egen sag. Goddag min søn, velkommen her. Med store øjne ligger du og ler. Mod alt det nye, som du ser. Det er verden, den er din. Ligesom den har været min. Goddag min søn, min egen ven. Hvem ved, hvor skæbnen fører os to hen? Vi to skal dele alt, vi ser. Dele regn og solskinsvær. Vær sammen nu og her. Der er godt, der er ondt. Livets cirkel drejer rundt. Barndomstiden svandt hen. Kommer aldrig mere igen. Der er godt. Cirkel drejer rundt. Du bliver stor fra den dag. Er dit liv din egen sag? Der er godt, der er ondt. Livets cirkel drejer rundt. Har vi blot kærlighed, var vores cirklen altid ved.